ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी लोमड़ और मादा भेड़िया। किसी मादा भेड़िये ने एक बच्चे को जन्म दिया और लोमड़ को उसका पिता बनने के लिए कहा। उसका कहना था कि यह हमारा निकट का संबंधी है और यह समझदार और चतुर भी है। इस कारण यह मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा दे सकता है और इस संसार में जीने के लिए उसे अच्छी तरह तैयार कर सकता है। लोमड़ ऊपर से स्वयं को बहुत सभ्य प्रकट कर रहा था। वह मादा भेड़िए से बोला, इतना सम्मान देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा आचरण हमेशा शिष्ट बना रहेगा। आप कभी भी मुझसे असंतुष्ट नहीं होंगी। भोजन के दौरान लोमड़ बहुत मिलनसार और हंसमुख बना रहा और भोजन समाप्त हो जाने पर वह मादा भेड़िए से बोला, देवी, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करें और यह ध्यान रखें कि उसे अच्छा भोजन मिलता रहे ताकि वह बहुत शक्तिवान बन सके। मुझे भेड़ों के एक बाड़े के बारे में मालूम है जहाँ से हम आसानी से कुछ ना कुछ ला सकते हैं। लोमड़ की बात सुनकर मादा भेड़िया खुश हो गई और वह उसके साथ बाड़े की ओर चल दी। लोमड़ ने उसे वह स्थान दिखाया और बोला, तुम आसानी से रेंगकर अंदर जा सकती हो, तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। इस बीच मैं दूसरी तरफ जाकर किसी मुर्गी पर हाथ साफ करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन लोमड़ ने जैसा कहा था वैसा नहीं किया, बल्कि वहाँ से भाग निकला और जंगल के पास जाकर ज़मीन पर लेटकर आराम करने लगा। मादा भेड़िया किसी तरह सरक कर बाड़े के अंदर चली गई। वहाँ एक कुत्ता बैठा हुआ था जो उसको देखते ही भौंकने लगा। मजदूर दौड़ते हुए तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने उसके ऊपर जलते हुए कोयलों का बर्तन उलट दिया। अंत में किसी तरह वह बच निकली और बाड़े के बाहर सरक गई। जंगल के पास पहुंचकर उसने लोमड़ को लेटे हुए देखा। लोमड़ ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, प्रिय, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। किसानों ने मुझे पकड़ लिया और वे सभी मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने तो मेरी हड्डियां भी तोड़ डाली हैं। अगर तुम यह नहीं चाहती कि मैं यहाँ पड़े पड़े मर जाऊं, तो मुझे उठाकर ले चलो। बेचारी खुद मुश्किल से चल पा रही थी, लेकिन लोमड़ की चिंता करके उसने उसे कंधे पर उठा लिया। अपने से काफी मजबूत और बिल्कुल स्वस्थ लोमड़ को उठाए वह धीरे धीरे घर की ओर जा रही थी। जब वे घर पहुंच गए तो लोमड़ उससे बोला, अलविदा प्रिय, अब तुम अपनी जलन का मजा लो। यह कहता हुआ वह जोर से हंसा और तेजी से वहां से भाग गया।